الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكونوا أمة هي أربى من أمة أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يزل من يشاء ولكن يزل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا دا سورة النحل دے سوار لسم سپارہ دا آیت نمبر 92 آیت نمبر 92 دا دے پدے آیات کی مثال د اعمالو د مشرکینو ذکر گئی فرمائی چی ولا تکونو کلتی مکی گا پشان دا غقمق لی خزی نقضت غزلها چس پر دل بے اغفل سپنسی اگر شل شوی وڑی من بعد قوت انکاسا پس دا مضبوط والی نا ٹوٹے ٹوٹے مخ کی آیات سرا ربط دا دے سنگ دے اغدا چی نقض العهود من فعل السفہا وعدما تول دا دا قمقل خلقو کار دے دادا غسڑی کار دے چا عقل کار نہ کئی قمقل دے پدی واقعہ کی پدی آیات کریمہ کی ذکر کئی واقعہ چی مکم کرمہ کی و زنانوا چی داغی حرقا نمو حنقا ریتا داغی دا نمو دے بجنکی راج مکڑی پا پیسو باندی پیسے بے ور لور کری ویل مال کار کوئی دا وڑی بے ریشلا دا سن بے توخلا چکل با ما خام شو جنکو تا بے ویل ویل دا وستو لی بیر تس پڑی نو آغا بے بیر تا ٹوٹل وس پڑ دلی غٹو لی وردی کار با بے کار شو دا لیوانی وا دا قمق لوا نو کچری تا وعدی ماتے وعدا باندی مضبوط نئی نو گوری تبن دا داغی خزی پشانتی دا داغی قمق لی دا داغی حنقا بچے وعده دی وکړه هغه مضبوطه ساته هغه ماتوا وعده ماتول دا د ګنکف سړی کار دی وعده دی د الله سره کړی دا ایمان دی راوړې د الله په حکمونو مضبوط ودرېږه هغه ماتوا ورنا د دغې ښځې د دغې لیونۍ په شانتی دی عمل دی ټول ورځ کار وشي او خام بیرتا وس پردل شي پیدا نور کوي الله مهربان فرمای ولا تکونو کلتی تاسو مکی گئی فشان داغی زنانا چرا هم قادا نقدت غزلا چس پردل بے اغفل ریشو لرام غزلا اغس فیمسی لرا اغا دکھ لرا چی تارو نبی دیتا وخل من بعد قوت الکاثام پس دا مضبوطی آداغینا ٹوٹی ٹوٹی ٹولا ورز بیکار وکو اما خام بی بیاویل بیر تا واپس وز پڑی بیر تا بی پٹولو باندی اغا کار وز پڑلوم تتخذون ايمانكم دخلا تسنس اخفل قسمون لرا بیکارا بینکم فمی اسفل کیم فاخفل قرنی کی قسم اخری او اغیب یا سحیثیت نلری اغا بیکار گنی اغا ماتے ان تکون امتن ولی ولی ولی دغماتی داد دی وجنا انتا کون امتن چشت دی وڈلا یا اربا اغدیری فیدی والادا من امتن دغبلی ڈلینا من لما یبلوکم اللہ بی بیشک اللہ امتحان کئی پتا سبان لی فدی سرام چیتا پا یو اڈالا کی ستا تنظیم دے ستا درس دے غیل ترازی بھائی تا تا نفغی کی ملٹی ملاوی گی نظر تا بگی چے ملاوی گی گرمی دا مکیفم سی ندے بل طرف تا اغا بدیتیانو ڈالا دا یا ڈم چوری دا یا دا وشان بری لیان دی خوراکونم ملاویگی شربتونم ملاویگی هر قسم سولیات ملاویگی تداخفر ڈل افریدی او اغیط ورزیم دغت مراد دی یا ورزی و قسم ورسر خوری چی اے مشراز استا سرکلک والاڑی اما خور چر تا تغفل مشن نوان نوڑی اغشی بداتی دے نو تغفل ڈلا چی اغا حق پرست دا ٹک دا مال نشت دے ٹک دا دولت نشت دے ٹک دا سولت نشت دے دا دی مال او دولت دا وجنا تغفل ڈلا فریدی او اغبل سر یوزے کیم خلا وی زبتا سبان لی امتحان کو مفد سرا وليبین اللہ او خام خازب بیانو ما لکم ستاسو دفارا یوم القیامتی فورز دا قیامت بان لی ما کنتم فیه تختلفون پاس کچ وی تازو اختلاف کون کیم اللہ وی زبتا بان لی امتحان کو مام قیامت پورز بدر تا ہر سخت کار کما زستا اغا سختم یہ نما چھے ٹولا ورز دی فردی دیاری کری دا ٹولا ورز دی بلاکو نوچت کری ٹولا ورز دی در رنگ کار کری ٹولا ورز دی تلیس کار کری ما خام را غلی پستڑی وجود باندی ناسی اللہ وی ماتی فتح دا زستا دا فندو دا غسڑی کنم خبردار زستا دا مٹنم خبردار زستا دا غبدن ناچی اغا زری زری دی اغینم خبردار یا خود دی خبر بتا سو تا قیامت کی بتا و لگیم ولو شاء الله لجعلكم كخوخويد الله نخاما خاقرز ولبي ويتعسم امته واحده اليوم امتم تاسب في الدين واحد باندي چغ اسلام دي فغيب غرزولي وي خولي نغرزي ولي دا جغړي جوړي دي ولي دا الله خلاف کارونه کوي ولي دا مشرک دي ولي دا کافر دي دا زکات جبري ایمان الله ته مطلوب نه دي الله پزور باندي چا باندي ایمان نراوړي لا اکراہ فی الدین پا دین کی زور نشت دیم پا زور باندی تسوک مسلمان اولی نشی داد اللہ امتحان لی بیا خو امتحان ختم شو دی و دینا جبری امتحان اغا مطلوب ندی ولیکن لی ابلوکم اللہ بتا سو امتحان کئی ولكن يذل من يشاء لكن غمرا كيا چاته دي خو ماشي ويهدي من يشاء او توفيق وركي اغه چاته دي خو غشيم ولا تسألن عما كنتم تعملون خامخ تپوس وکړشی هغه سوچ تاسو عمل کړو دا وسبار کی چې تاسو سګړو ولا تتخذوا ايمانكم من سي اغفل قسم لرا دخل بينكم بكرا فاغفل كورنيكم فخفل میز کی قسم دی خوړو هغه ډیر قیمتي وغانا دا موایا چې اسی ما خوړو نو دا کار چرته سو کین نه نه نه دا بیکار مغنا ولی الله دی په ذمہ دار ګرځولې دے جعلتم الله علیکم کفیلا الله وی زمان نن دی فیاغست دے نو خیال او ساتا زدی په ذمہ وار کړه ما بیکار مغنا ولا تتخذوا ايمانكم تاسو مگر زوی خپل قسمونو لرا دخل بينكم بكار فخفل كورنيكي فتزل قدم بعد ثبوتها وبخي قدم استاسو پس دکلکو علينا مخکم دخل ذکر شو دلته بیا دخل ذکر شو دا اولی دا زکا مخی دا عوامو ذکرو دلتا دا صابو اقتدار والا ذکر دے دا علماو دا غلیلی خلقوم چاغا اقتدار والا دی او غیب زی خلق روان دی کچریتا دا قسم بیکار او گنو دا غید وینا دا وجنا غیب غلط او فغیب زی روان شوی فتزل قدم بعد ثبوتها نو بخوی قدمون پس دک لکوالینا و تزوق السوء آم او وسکی عذاب و بسکی اللہ عذاب دو مطلب دی سنگا با قدمو خویگی قسم دی کڑے دی او آغا دی مات کو ناقض العهد دغتی مراد دی وادم ماتا و کماتا دکلا و بخویگی یادوی مدا دا قدم نمراد اغا قد داد باو دی چی آل امام اے فرا اے مشرا اے دکل مشرا اے مولای سیبا یا فر سیبا اے بزر صاحبا دین چر تفری ندی کدین لفری خودو نو تا پسی گوره نور ډیر غټ مخلوق در روان دی اگر ټول بستا دا وجن خراب شی ستا دا وجن با عوام الناس کی نقصان خور شیم دی وجنا فتزل قدم بعد ثبوتها وبخویی قدم ستا پس دا مضبط والی نام زکا چغا بداتی نکار مولادی ناروی کڑی دا دا چی توبه و باسی دا با فمیراب بندی و باسی موسیٰ علیہ السلام قوم کی عالم و بدعات کول موسیٰ علیہ السلام پویا کو ویلزما توبه دا ویل ویلز سید اللہ رب العزت ورطاو فرمائل ٹھیک دا مولای سیب توبه ویستا خود دی عوام بس کی فکیف بمن اضللتهم تاسو کې چې ګمراه کړی دی وبس کې میراب تبخیج اعلان بکې چې ما دا ګناه کوله زما وس توبه ده زفوه نه ما په دې وجه نه تا پس ډیر خلک در روانې معاشره کې چې نقصان جوړیږي هغه د ناکار ملا د لاسا چې هغه یا زدی دی یا نافوه دی مسله باندې نه پوهېږي چرته بدعات را ټینګکړي ازد د وجې نه یا زدی دی نادی دی خور ته پته ده چې دا زما دا کار دا د بدعاتو دی خو دلته خېټې ته خطره ده دلته جب ته خطره ده دې وجې نه اغفل کار باندې مضبوط ولاړ نو الله فرمای فتزل قدم بعد ثبوتها وبخي قدمنا پس دک لکوالنا وتذوق السوء او بسک ی العذاب بما سبب صددتم بسبب دغی چې بن کړی وان سبیل الله دی خلق د دین د الله نام ولكم عذاب عظيم استاسو دفار عذاب زخده لويده ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا او مخلیف الوزن دلا بان لی اغفیس لگی دنیا لگا الا ما عند الله بشکا جس جدی دلا سها وخیر لکم اغدیر وردی چغ حلال مال لے اغا بالکل صفا ستر حلال خفل مزدوری واخلا قاغین دی زیتی واغستل اغا رشوت دے اغا حرام خوری دا اغا گورے اغی کی برکت نشت دے اغا ختم دلو والا دے گورا ملازم پیسی اغستل پا اغا کار چی اغا دا دا پا زمہ باندی دے دا تا پا اغی باندی تنخواہ ملوی گی اخذ المال على فعل ما يجب على الاخذ فعله دته په یو کار تنخواه ملويږي چې ته به دا کار کې حکومت د طرف نه دا غیب باوجود هم ستانه دا بیا نوري پیسې اخلي دته په غیب خ تنخواه به قاعده ملويږي دا غیب باوجود هم ستانه نوري روپۍ اخلي دا د لپاره حرام رشوت بالکل سر ور دي اوس په یو گیټ باندې گیټ کیپر ناشته حارس ناشته داغه کار دادې چوکیداری تا ورلې مالا دا خط ولیکا کدا غي دنه پیسې واغسته جایز دی ولی داغه کار چوکیداری دا خط لیکل نه دی خط لیکل نه دی تا په ولې کوستانه پیسې واغسته نو هغه دا فار حلال یو کار باندې تا حکومت د طرف نه نو کریمه لاوی اسکول کې استاد دی دا سبق بخی تنخواه ورته ملاویگی دا دی باوجود دا دا یو شاگرد نا پیسی زیادی علی جی تا تا بزخ کار کوما دا دا فار حرام سر ورده دا قطی مراد دیده اید کریمه کی ولا تشترو بعهد الله تاسو مخلی فلوزن د الله باندې سمن القلیل دنیا لگا یا په دروغ باندې لگا دا 500 ریال ولو زما د فارق سمو خرام یا دغه مراد انما عند الله هو خير لكم بشکا جد اللہ سقدی اغدیر وردی ان کنتم تعلمون کشری تاسفوئی گئیم بس دی بیا ولا تكونوا كالتي تاسمكي گئی پشان دا غزنانا نقضت غزلها چس پر دل بے اغفل ریشل شوڑو لرا من بعد قوت فزد مضبوطیانا انکاسا ٹوٹی ٹوٹی خس خس تتخیزون ایمانکم تاسو نسائی فالقسمون لرا دخلا بینکم بکار فما بینستاسو کی ان تكون ام ماتون دی وجنا چشت دی وڈلا هي اربا اغډیر فایده والا اربا ای اعلی اعظم او چتډل دا په اعتبار د مال سرا په اعتبار د عزت سرا په اعتبار د دنیا دب دبې سرا من امتل د قبل ډلنا او تد افریدی دا غی سرا ورسګی انما یبلوکم الله به بشک ذلک اللہ امتحان کئی پتا سبان لفد سرا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَامَخَا بَيَان بَكِتَا سُدَفَرَا فَوْرَزْدَ قِيَامَةِ وَالِي مَا هَغَسُوا كُنْتُمْ چِوَيْتَا سُفِيهِ بَغِيِّ تَخْتَلِفُونَ اختلاف کونکی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَخْوَخَ وَيْدَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا ایک شرگا نو گرز اولی بیوی تاسو جماعت یو دین یو طلگی یو ولیکی یو ذلو میشا لیکن گمراکی اللہ چاہتے دیگو غشی ویہدی میشا او توفیق ورکی چالے دیگو غشی ولتسألنو خام خطب وزبوکی ماما کنتم تعملون اغج تاسو سعمل کوئی ولا تتخیزو ایمانکم تاسو منی سیخ فالقسمون لرا دخلن بینکم بیکار فخفل کورنیکی فتزل قدمون بعد ثبوتها نو بخویگی قدمون پس دکلک والنا و تزوق السوء بما صددتم و بسکی عذاب تاسو تام بما صددتم پس سبب داغیج تاسو بندول عن سبیل اللہ دلار دلانا استاسو دفر عذاب لیده ولا تشترو بی اهد اللہ ثمن القلیل او مخلی فلوزنو داللہ بان لی پیسی لگی بیشکا چی داللہ سخدی اغدیر وردی کچری تاسو بوئی گئی